Attól kezdődően egy hosszabb szakaszon útszűkületre kell számítani a Kerepesi út felé vezető oldalon. Angyalföldön a Meder utcában új vízvezetéket fektetnek le, ezért irányonként csak egy sáv járható. Ezek voltak a mai legfontosabb hírek, legközelebb friss információkkal holnap reggel 6-kor várlak benneteket. Sziasztok! Rádiókafé 98.6. Jaj, nem már. I am André Zatz, and this is Café Radio 98.6. Hello. I am André Zatz. Oh, furcsának tűnik ki, és nekünk tisztára olyan, mintha ez lenne a tavasz első napja szerintem. Szerintem ez az. 20:18, egy baráti kis elegáns késéssel itt a Hit, Remény, Zsülölet, a megújult rádióban, a Radio Café 98.6-on. Laci, Tomi, Jobbágy, Robert és Setsman, és Robi Williams. Program ajánlóval a 12 Inch Project, a szellemes nőnapi nap. Nagy Árpi. Rombári Márton festőművész kiállításával egybekötött hát egy happening, azt gondolom, és egy performance sajátos elegye. A kiállítást megnyitja Zsagár. Valamint lesznek még ezek, Bobi, tehát ezek a fellépők, mondom én, a Bunkó egyszerű taxis hangján. Andrew G. and Carlton Ecker, őkről mit kell tudni így szolfézsilag? Hát az Andrew G. ez egy nagyon tehetséges house diszkosként mutatkozott be. Egyébként ő nyerte meg 92 vagy 93-ban a DMC. Magyar DMC bajnokságot. A Carlton Ecker trió pedig egy nagyon híres jazz zenekar. Igen, és hát egy fúzionál ugye a lemezjátszó, mint hangszer, és a jazz. Igen, nagyon szép. Ez komoly. És a Toy Division, az mit tud? Ő ami DJ Leslink tulajdonképpen. Toy Division nevű csapat pedig ilyen latinos, house-os, bosszás témákat játszik. Bizony, és utána Art Disco lesz. Art Disco az egy olyan hely, ahol ahol a művészek táncolnak jó zenére. Infra Gandhi, aki Rádió Café DJ, illetve Cyborg Templar, aki szintén Rádió Café DJ, de nem a mi celebrationünkben lépnek fel, hanem a Decatec Project nevében. A saját műsoruk nevét takarja. Igen, ami péntekenként a Rádió Cafén 986 Rádió Café péntek esténként van ez a projekt 11-től 1-ig, ha jól tévedek. Laci, drága barátom, hallgattam a minap Rádió Café 986-ot. Cafén hallottam, ahogy a 12 Inch-nek az egyik vezetője nyilatkozott. A Project Izil. Ja, az Izil Listening Productions. Mindegy, igen. Nem ismertem így, de az Izil. Őt igen. Izil. És hogy nyilatkozott, hogy a múltkori, ami támogatott a Rádió Café, az ultra nagy bombasztikus siker volt. Hát nem csoda. Állítólag tegnap a Kennedy-zen is pont kétszer annyian voltak, mint amennyit a Sasza, meg a Fidó kinézett volna a magyar punk társadalomból. Tehát azt mondja, hogy ezren öreg, öt rongyéri egyet, ne hülyeskedjél már. És ízés állítólag 2000-en voltak. Igen? Azt mondják, igen. Café. Azt is támogat a Café. Hát, szinte csak a Cafén hangzott. Na mindegy, ezt nem támogatja a Café ezt a rendezvény, de mivel a kultúra közvetítésére köteleztük el magunkat, ilyetén média társunk, testvérünk, régi vér a vérünkből a Pestiest média csoport bizony támogatja. És valami... a bomba. Tomba la bomba. Bomba az energia. Szárnyakat, illetve hát nem. A buliról bővebb információkat kaptok még a www.easylistening.hu per 12 inch, ez látszik, hogy az Easy Listening, ez csak az egyik projektje. 12 inch, ezt úgy kell írni. De és mikor van a buli? Várj még annyit, hogy az inch-et CH-val. Igen. Tehát nem az inch le nekem valakit, hanem... Ami ugye TS-sel van. Ezért most azt hiszem, hogy oda megyek a Szűcs Judit poszterhez, és végig mellette úgy állok, mintha én lennék az ő élete párja. 2003. március 8-án, azaz nőnapon lesz a nőnapi nap 12 inch party. Jó, de ezt most mondtad el. De nem máshol. 20 órától, ja, mint az Ulof Palme házban. Ulof Palme ház, szintén a Városliget. Könnyebb megközelíthetőség és kisebb belterület, tehát jobban össze lehet akadni ezzel a csajjal, vagy fiúval, akit korábban kinéztél, de hogyha addig rádiózni kívánsz a Cafén, akkor hallgassd az új HRZ-t. A HRZ újat. Az új Reflektor magazin. Amelyre telefonszámai bizony. 240-33-85. SMS elérhetősége? 0639-986-986. Ekezeteknél cool. Ha? És illetve a Rádió Café, kukac.rádiókafé.hu-ra tudsz írni. Ez pedig nem más, mint egy hatlábú zenekar valahonnan... Honnan? Amerikaiak szerintem, és New Yorki illetőségűek. Erről szól a dal. Ez olyan körülbelül, mintha a járokhoz utat, a macskaköves utat dolgoztuk volna föl így. Igen? Ez a Beastie Boys. Kicking it live! Café 98.6. Minden szerdán este 11-től. Fekete Kovács Kornél, Hegyi György, Bab és a vendégek. Élő zene a stúdióból. Minden szerdán a HRZ után. A Rádió Café 98.6-on. Nem fog fájni. Sztárság? Sztárinterjú. Hála jó Istennek, pont amikor reped a banda, akkor tudunk bekapcsolódni az adásba. Azon vitatkoztunk, hogy vajon kell-e nekünk sztár? Kell-e nekünk sztár interjú? Már pedig kellene. Látod, Cseti? Hát köszönjük, nem a sztárt a stúdióban. Sztár a stúdióban. Tényleg nem jutunk szóhoz. Marci Anikó. Ezek után már én sem jutok szóhoz. Sziasztok. A szupersztár miatt? Miattatok. A hallgatók nem hiszik el, azt hiszik, hogy dublőr. Hát azt hiszik, hogy a tévéseknek ilyen legalább 3-4 dublőre van, mint a Stalinnak, meg a... Michael Jacksonnak. Igen, meg a Saddam Hussein. És akkor most ti is azt hiszitek, hogy a dublőröm van itt? Nem, mi tudjuk, hogy te vagy te. De a hallgatóknak valahogy be kéne bizonyítani. Valami produkcióra vártok? Hát azt gondolkozom, hogy mi az, ami rád jellemző. Valami a fókuszban jól ismert ilyen felkonfa. Ami rád jellemző, valami, várjál, mi... Van egy mondat, amit szoktál mindig mondani? Mert van, de mondjuk erről nem biztos, hogy nem fognak János, ismert. A Hajdú János úgy köszönt el a hétvégén, hogy meghajolt. És erről mindenki felismerte. Melyik hajdú, amelyik meghajolt? Ezt mondjuk most például, hogyha én tenném is a műsorban, nehezen tudnám bebizonyítani. Ez így van, de mondjuk, ugye? Hogy van egy ilyen mondatod, mert mindenkinek van ilyen jellemző. Például a Nézi Jenőnek a jó estét, jó szurkolást. Tudom, és le is van védve, úgyhogy nagyon félek, hogy nehogy véletlenül valami olyasmit mondjak egyszer egy adásban, ami le van védve, és utána nyakamba akasztanak egy több milliós pert. Vigyázni kell. Nincs ilyen. A jó estét kívánokat megpróbálom úgy megcsavarni, hogy az csak olyan legyen, ahogy én tudom mondani. Legyen egy olyan, hogy jó estét kívánok, Marci Anika vagyok, az itt a Focus X plus extra, mi? Nem, Focus plus. De ide vannak a háromfejű gyerekek. Na jó, régen háromfejű gyerekek nincsenek. És hogyha kíváncsiak az élő dinoszauruszra, jöjjenek vissza a reklám után. Hát ilyet nem tudok neked mondani, mert erről nem fogják elhinni, hogy én vagyok. Akkor mondd azt a csavart jó napotot. Az hogy szól? Régen mindig azt mondtam, hogy jó estét kívánok, Marsi Anikó vagyok, önök a Fókusz című műsort látják. De ez régen volt már, hogyha ezt is valószínűleg elfelejtették. Gyerekek, én nem tudok nektek ilyen nagyon eredeti mondatot mondani, mert nincs. Nekünk van az, hogy ez volt a hét a zsűrölet hete. Na jó, de nekünk volt, évekig volt időnk gyakorolni rá ezt röhögés nélkül, mert nem vett minket a kamera. Az igaz. De volt itt egyszer stáb, és akkor is mondtad. Igen. Jó, de ti egyfolytában erre készültek. Legalább, ha szóltatok volna, akkor gyakorolok egy hétig, és akkor van valami mondat, ez amit igaz. Most be tudok dobni. Anikó, mi szél hozott módszerre? Mit csinálsz mostanában? Ez az általános kérdésünk a sztársában. Sokat keresel? Ez tök jó kérdés. A másik is, ezt egyébként már megbeszéltük adáson kívül. Hogy nagyon-nagyon sok pénzt keres. Igen, azzal tapétázom. Azzal tapétázom otthon, így van. Isteni partik. Ugye? Tehát nem csak a pénze miatt, sőt a pénzét egyébként az ember így legszívesebben bedobná a kályhába. De Laci, nem csak kell ő maga, csak ő kell, maga az legyen. Az embereknek nem kell elmondani, hogy néz ki Mars Janikó, hiszen ismerik. De hát egy méter 50 centi távolságról nem látja minden ember az Anikót. Ez igaz. Hát ha csak közelebb nem húzza. Meséljem el a hallgatóknak, hát hogy milyen Anikó? Sokkal szebb vagy, mint a képernyőn. Komolyan? Ott is nagyon szép vagy, de így élőben még inkább. Nagyon-nagyon-nagyon arányos, telt idomokkal rendelkező, rendkívül szép, csillogóan intelligens tekintet, egy nagy, hát a fiúknak mondom, akik így a New Age pornó, hogy mondjam, szóval nézik, tehát a titkárnő szemüveg, de abból a... Az nagyon elég. Ez csak azért van, gondolom, valami nagy világmárka, nem? Nem, ez csak azért van, hogy gondoltam, hogyha jövök hozzátok, akkor ne csak a pénzem miatt bukjatok rám, hanem higgyétek azt, hogy okos is vagyok. Az vagy. Nem. Okos, vagány, egy felkészült, egy abszolút jó, és nagyon szépen ápolt, hogy elnézett, tisztaság már hívás. Kösz szépen. Egy főnyeremény. Úgyhogy aki még esetleg bízik benne, hogy megnyeri Lotto 5-öst, az... Az igaz. Vagy maga is főnyereménynek gondolja magát, mint például én. Igen. Addig, amíg így magunkat leszopjuk, hallgassuk egy kis zenét, mi más lehetne ez, kérdeztünk mint... Kérdeztünk valami Tanikótól, de mindegy, vagy a zene a után. Beláról. Nem, hogy mi van vele mostanában? Hát de mi van, Anikó van mostanában? 240-33-85-06-39. Ne sejtessük el a hallgatókkal, hogy mi van velem. Kérdezz Anikót, válaszol. Azt mondod? Azt mondom. Elmondja az igazságot a háromfejű klónozott birkáról is. Megígéred, hogy a zene után engeded beszélni? Nem. Na jó. Wake me up in bed, make me call. Rádió Café 98.6. Kalandorok kimélnek. Bocsánat. Ja, akkor ezt... Jó, persze, persze, jó. Don't know. Szervusztok gyerekek, ez itt a Hitremény zsűrölet. Radio Café 98.6-on. Lacival. Tomival. Wobbágy Roberttel. Silent Wobbágy Roberttel. Silent Wobbágy Roberttel. Marsi Anikóval és Chatmannel. A telefonszámaink 240-33-85. Az SMS elérhetőségeink 0639-986-986. Ez vagy más néven, 0639-986-986. Amíg az Emil. Emilünk. Rádiókafé. Mosolygokukat. Rádiókafé.hu. Anikó, mi van veled mostanában? Olyan nehezeket kérdeztek. Köszönöm szépen, jól vagyok. Kevasz, Anikóval akarsz? Beindult a 0690-es telefon. Nem vele, veled akart? Nem, csak disznó volt. Te disznókodott. És ezt nem hagyod, hogy beszélgessek? Nem. Én nem akarom, hogy veled disznómódon beszéljen senki. Soha. Többet. Egy tündér vagy, de ezt már mondtam a folyosón is az előbb. Igen, az előbb azt mondta Laci Anikó, hogy tündér. Gondoltad, van a chatben. Lacit mi nem így ismerjük. Csak már nem gondolkozik, hiszen nincs agya. Az igaz, hát robot. Nem ilyen inkben jártok, mint én, nem ilyen a farmeretek alakja. Valószínűleg azért nem ismeritek erről az oldaláról. Az igaz. Hm? Anikó, mi van veled mostanában? Most majd kicsit eltűntél a képernyőről. Ma már nem vagyok ott. Kevesebbet vagy mostanában, nem? Nem, szerintem baromi sor. Nem igaz, nem néztek tévét. Hányszor vagy egy héten? Ötször. Te voltál már barátok közben? Sőt, egy kicsit több, mint ötször. Barátok közben szerepelni? Vagy aha, nem rendezt, nem írtak még bele a sorozatba? Nem, ennyire nem találtak még tehetséges színész, soha, hogy meghívtatok. De várjál, ez hogy van? Hány fókusz?